پیغمبر علیہ السلام زخمیش یو غم اغنیمت پاتی شو بل غم تکلیف تو رسیدا اللہ دل خبر در کو لیکن لا تحزنوا علی ما فاتکم اخبرکم اللہ لیکن لا تحزنوا اللہ دل خبر در کو چ غم جن نشی پاغ چمان استا سن پول شمال لغنیمت او غم جن نشی پا چمان تا استا ورسیدا مصیبت دا ورسیدا ستاس مصیبت او دا پیغمبر دا مصیبت او منس کڑیر فرق دے دا پیغمبر زخمی کی دل جب خپل غم دا نیر شی اللہ خبردار دے پا آغا چای تاسو کم عمل کوئی سم انزلا بیراولگ اللہ پا تاسو مانی من بعد الغم میں پس دا غمنا امنتن امن امنتن یر لارا سر دا للو دا اسباب ہونا وشل خبر مانی امن چتوائی ذہاب الخوف مع ذہاب الاسباب چی خوف لالشی سر دا اسباب ہونا او دا تیسا چی امنتن راشی یہ رت لل اسباب لا باقی دی چاویلی چی منس کی فرق نشتا دے امنتن او امن یو شہ دے او دا ہاگا آیات دے چی پا دی آیات کریمہ کی حروف تہجد طول موجود دی دا الف نہ تریے پورے دے آیات کریمہ کے طول حروف تہجد موجود دی بیراولے کے بتاسمانے پس دا غم نہ امن نعاسن دا پر کالی وا دا بدل دا امنتن نہ پٹولے و ڈل ستا سے نہ و طائفتن او بل ڈل و دا منافقانو قدا ہمتہم غم جن کر دل نفسن دے یظنونا گمان اکول اللہ من غیر الحق نہ روا ظن الجاہلیت اگر گمان دا جاہلیت لکا جاہلانو چہ دا ازل و دا قدر نہ خلافو دین درشان گمان کو اویل بے حل لنا اشتیز من دا پارا من الامر دا پتھے و دا نصرت نمین شہین چشے و تو پیغمبر ان الامر اقنان پتھ و نصر ٹول چلی اللہ دا اللہ پہ اختیار کی دی پتائی یخ پونا پتائی پک پل نفسنو کی حاغذ چنخ کالا کی تاتا پٹائی پخ پلو نفسن کی تکذیب حسد وائی لو کان لنا کی چرویز من پار دو مل امرے دا پت ہے نا شیو نیو شے ما قوتل نا ہونا منگ منوے وجلے شوی دلتا وچے منگ دلتا مڑشو پوشل خبر مانی معلومی گی دا چے منگ لاللہ سا پت ہو نصرت نرا کئی قل لو کنتم فی بیوتکم دا چور لسم قانون دے چوار لسم قانون دارے کہ کم سڑی مرگ اللہ کم زے کی مقرر کرے نو التو لورزی حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام وئی کم سڑی مرگ چھ اللہ کم زے کی مقرر کرے نو اللہ التا حاجت پیدا کی حاجت پیدا کی لاڈ سے ہوتا وہ تو پیغمبر آ کے چلے ویتا سے پی بو تم پکورون استاذوں کی لبرز الذین خام خارا و تل بیا خلق و تبالیم القتل جو مقرر شو پا غیمان مرگ وجل وجل کیدل الام زواجیهم اغا زینو در ڈڑی لگا ولو تا جو کمو زینو کی دی مرگ مقرر دی علت براغلی وی ولی ابتلی اللہ چی امتحان کی اللہ او امتحان کی اللہ حاغت چی پسینو استاسو کی دی پسینو استاسو کی جو کم ایمان در آغی امتحان کی ولی اومہ حسا چی خالیس کی آزر استاسو پسرونو کی دی دو وسوسونا زرن استاز پاک کی اللہ پویدون کیا دے پراز سنو مانے یقننہا خلق تولو چواوڑ استازن یومل دا قل جمان پاور جم خاموش دو ڈالی یقنن او خو یول دیلر شیطان بے باز ما کسبو بے باز کسب دے باندی خو گور کم وقت کی تاسو پا جنگی اوہد کی وہ تختے دے ولقل عف اللہ عنہم یقنن ما فکر دے اللہ صحابہ ہوتا بشک اللہ بخون کے حلیم صبر نہ کرے یا ایوہ الذین آمنوت تنبیہ ور کئی صحابہ چکل جہاد تبتلو یا بد تجارت دا پارتو سے تکلیف بوتا ورسید منافقان بویلا قزمن خواتا وینو پدی بدا مرد نرات للے یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو مکی گئی پشاندا خلقو کپرو چکو پرے کڑو کپرو نمرات دی منافقان وقالو دی بویل اخوانی پا بارد اخپلو رونو کی دی لام تلام شانیہ وی پشان دخ پلو رونو کی بے ویلا پا وقت دو شکس کی ازاد وربو پلار دے کلچ بطلب ازما کی دا پارا تجارت یا دا پارا دا طالبی یا علم بیز دکاو او کانو غزن یا بو غازین غزال بطل غزن جمع دا غازین دا لو کانو عندنا کی چرزمان سوے ما ماتو دے بنوی امڑ شوی و ما قوتلو دے بنوی وجل شوی دے چی دا خبر کئی چی وگرز اللہ دا خبر حسرت نفسوس پزرن نو دے کی اللہ جو اندی کول امڑ کول کی اللہ پا سی تاسکم عمل کئی بسیل دن کے دے باقی کئی اسڑے شہید شی یاد اللہ پلا رکی بخپل مرک مانے مر شی نو دس مو چی دا عباس مر شا ولئن قوتلتم چرتا سی وجل شی پلا رد اللہ کی او وجل شلی وہ جلش پلار اللہ کے امو تم یا مڑ سو لئی خام خا بخنا طرف اللہ نو مہربانی خیر ان داغ و ردا داغ سنے داخل کی جمع کئی ولئن متتم کے چرے مڑ سوئی تاسے و قوتل تم یا وہ جلش ہوئی لئل اللہ تو شرون خام خا اللہ تو بتا سراو گرز و لیشئی دا دین روستا شرائط دا امیر ذکر کئی بعد الانتخاب امیر جی کلا منتخب شو او مشر شو دا امیر بعد خپل رعیت سرا دیر نرمی کئی اشداو علی الکفار رحماو بینهم پا کافرانو مانے بسخ ہوئی مخالفینو مانے بسخ ہوئی لیکن خپل منز کے بعد نرمی کئی دا مرگرو سا با نرمی کئی دا دیو جنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ مہربانی دا کہ تو صحابہ تا نرمی تمر گرو تا نرمی او کچیر تا جبا دی خوشی وے زڑا دی سخ وے و مر گرو مانی ترس نرات لے خلق بنا خوارشی وے نو چی دا نبی علیہ السلام نخل خوریگی دا نبی علیہ السلام شان دی رو چد دے معلومی گی دا چا نور نخ بطریق اولا سا خوریگی امیر لپکاری چی خپل اخلاق اوشو ده خبر امانی خپل خوی داد مرگرو سا نرم و ساتی نرم و ساتی اوشو ده خبر امانی حدیث کی رازی تاسو اغا زلحیات خلقی زلحیات چه ده شان و شوکت کم خلق دی ده دی خلقو خوی دل دا ماب کئی عقیل زلحیات عصراتهم ماب کئی اغا خلق لرا چغد کم شان والا خلق دی دی خویدن ماب کئی او که زویل ہے آت خلق نماب کوئی دا خلق بنا جداش او چی جداشو دا مسلمانانو چی کم منظموانو منظمه کی فرق رازی پا دی سبب مانے چت اللہ تا من اللہ مہربانی کرتے نرم کڑے او کہ تا نرمی نہ کولے نو خلق نہ خورے دا اس امیر توائے کلا کلا وا ستا پہ حق کے او سڑے نقصان کئی تے معاف کا کلا کلا وے او سڑے نہ اللہ پہ حقوق کی نقصان کی بخنا ولا غواڑا وشاورہم و مشورہ او سکوا گوشل و شاویرهم مشوره کوا د خپل مرګرو سا د مرګرو سا مشوره کوا خجی سورته حم من شورا کم دس آیات راغله ده و امرهم شورا بینهم کار به په مشورې سره په ما بیند دای کی ات دیر شایات حم من شورا والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة پابندی دا مانز کئی و امرهم شورا بینهم او کار دا دیب پا مشوری سی دیب منز کی خجی ابن عربی ذکر کرلی چی شورا شورا کی پیدید سی دی الفتن للجماع دا جماعت پا خپل منز کی منہ پیدا کی شورا چی دا مرگرو سکولا دا دیو منس کی الفت پیدا کی یو و مصبارون للو قولا او دا عقلون مکمل امتحان دے مشورا چی کلا منس ترائشی دا وقت کی پتہ لگی چی دی سڑی عقل سمر دے دیر خلق دسی چی دا مشورے پا وقت کی دا حقی سا پرے کسی نہیں جس تا پرے میرے دا ستا پرے میرے دا وہ سبب الی الثواب او مشوره خو حق ته رسیدل یو سبب دی، او مشوره یو قوم نه ده کړی مگر دی خلکو ته الله ہدایت کړی دی. بشار ابن برد وای اذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب او مشورة حازمي، اذا بلغ الرأي المشورة فاستعن کل چرے مشورے تورسدن امداد غواڑا، مشورہ کی امداد غواڑا برأي لبيب اگر دا عقل من مانے یا پا مشورہ دیو خیر سڑی باندے، مشورہ دا ٹولو نا واخلہ ٹولو نا. سونا ارکان د مشوری چی چکل کم کار کین او دین مشورہ واخلا، باقی شورا دی تنوی ولا تجل شورا علیک غزازتن فإن الخوا فی قوتن للقوادمی، او شورا با دی تنوی جستر گی پٹے کا ای چامیر سے اچکا ولستر گی پٹا وا نا چشم پوشی تا شورا نوی لیکی گی چشم پوشی کوا. دیر خلق دسی ویرا وی امیر سے خیر دے چری کئی، ولا تجل شورا علیک غزازتن مگر زو مشورہ خپل ځان مانے د خلقو چشم پوشی کہ زبت کار کوم او د خلقو خبری چری زم دے خلقو تن جو چشم پوشی کوای. فإن الخوا فی قوة للقوادم دا وڑے وڑے بنی چی دی دا دے لولی وزر قوت دے، دا لولی وزر دا بانگی چی وی یا دا چرگ یا دا مرغا دا طاقت چی رازی نو پا دی وڑو وڑو وزر مانی رازی دا سنہ چی تا مخکشو وی اتوی چی خلق با ٹولز ما پا خبر اپسی لب بیک وی ننا. ولا تجل شورا علیک غزازتن شورا مگر دسترگ پٹو پٹے دو تا شورا موے وا فإن الخوا فی قوة للقوادم دا وڑی وزری دا وڑی بنکی دا طاقت دے دا غٹو غٹو بنکو دا غٹو غٹو وزرو. او اول مشورہ چی صحابو کڑی وا دای پا خلافت کے کڑی وا خلافت کے چی دا نبی علیہ السلام نبروس دا خلیفت سو کی خلیفہ بچو کی خلیفہ ابو بکر مقرر کا او بیر صحابہ سا شورا اکڑا چہ کم خلق مرتد شوی دی دا مرتد و بارک و چک چکو نو رے دا ابو بکر پا دیر آلا علی القیتال چی جنگ بکو. صحابہ مشورہ کڑے وا دنیک پا بارک چی دنیک میراث سنگ رے د نیک میراث رسی کے نہ رسی گی مشورے کڑے وا. او مشورے کڑے پا حد د خمر کے شرابو کی حد سمر دے ہوشل خبر مانی. او صحابو مشورہ کڑے وا د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نروستا پا جنگونو کے د جنگونو بارک و مشورہ کولا ہوشل یو مشورہ دا یو اغا کار کولی نو کار کل کل وڑو کی مشورہ خی کل کار غٹی خو مشورہ بیکار ای دے تبلیغی جماعت چلے دے مشورے ڈیری خی دی کارو نہ ڈیر واڑ واڑ دی دا ناستے خبر بچو کئی دا ولاڑ خبر بچو کئی اوشل خبر مانے امیر بسو کی سے بار تو جی روڑے آداب بکم کس بیا نہیں نو کارو نے واڑ دی مشورہ خدا مشورہ کی طلب کی دا ٹول نہ مشورہ طلب کی دا سنت طریقہ دا دخل کو کارو نہ خی خود مشورے طریقے غلط ہے کارو نہ اچت اچتی لگے بعض تنظیموں کے لیکن مشورے چنگئی چراجم شن مشورہ عبارت دا شور نہ حضر سا دی شورو کو دا یو غیبتو کو دا بل غیبتو کو غیبتو نا وکو دی جنو پاسی کو دا کارو نا خیوچتی خو لیکن مشورے عبارت دا شور نا یو ساتھ شور کا یو ساتھ رد بدی ہوئے و پاچے گا. سنت طریقہ دا سدا چھ مشورہ لکر طلب کولا دا یو مسخی خبر ببارکی نو اول دا سیو چھ زیرائی خلق پا دی خبرہ مانے رے ورکے عام مرگر زیرائی خلق چھ کم زیرائی خلق اگر رے ورکی جیوزل دا مسئلہ دا زیرائی نو لگا لگا اخکارا شولا نو بیا دا خی طرف ندسی واخلا مشورہ استا مشورہ پی سنگا دا جکہ زیرائی خلق کو جکل ریگانے ورکڑے نو دلتا دا مسئلہ تجزیہ کی گی مسئلہ بالکل واضح کی گی جکہ زیرائی خلق یہ بالکل واضح کی بے دے نور نا مشورہ واخلا چن خبرہ دا پوشولے دا چا خبرہ چا قرآن و حدیث تا دیر نجدے وان دا آ خبرہ و منے او حدیث کی راجی ابن عطیہ ذکر کے دے ابن عطیہ قول دے چھ شورا من قواعد الدین دا خود دین دا قواعد نہ دے او پا عزائم و احکاموں کے دے او کم بادشاہ کم حاکم چھ دا علماء اسر مشورہ نہ کولا نو دا دی حاکم لرے کول واجب دی پا کار دسی دی دا لولو خبری دی چھ پا لولو خبرو کی دا علماء اسر مشورہ ہو کی وشول خبر امانی او دا علماء اغا مشورہ امانی دا لولو خبری دی چھ دا ملک نا پلانکے سڑے شڑل پکار دی کنا کنا شڑل لے کی دا دنیا دا تمام دنیا جنگ تا تیار شئی دا خلوے خبر دا تول ملک تباہ کی گی پکار دا چھ مشورہ تا غوک کی دی صحیح مشورہ ولور کی دا مشورہ چھ پلان کیز ہے یشتل غواڑی دا ختم ول غواڑی دے مانے بمبار کول غواڑی پکار دا دی چھ زیرائی خلق کی نہیں او دا زیرائی نرے واخ دی او نفس دا نہیں چھ کدان خرشتے چھ زب مشر محاکیم ما او درز دے و غب دے و خلق بولا ما حدیث کی راجی مانا دے ما منست شارا چاچ مشورہ غست تو نہ پخیمانہ شوے نہ دے اور چی استخارے کڑ پخیمانہ شوے نہ دے. حدیث کی راضی سڑے بدبخت شوے دے چرے کہ مشورے کڑے دا وہ سڑے نے ایک بخت شوے دے چرے کہ فقط پلرے مستعمل کرے دا. سوفین سوری وئی استاد مشوری خلق بسو کی اہل التقوا والامانہ اہل التقوا خلق امانت خلق اواغ سوچ رہا اللہ نے ایری گی اور تبھی وہی پشورا کی اختلاف درے گان امیر یوک شان رہے دا دا بل بل شان رہے دا دا بل بل شان رہے دا او مستشیر چا رہے چا مشورہ طلب کرے دا دغ صورت کی بگوری چد چارے نجدے و قرآن و سنتا اقرے باخلی دا چارے چ قرآن و حدیث نجدے وا نو مستشیر بد آغ سڑی رہ اخلی دیر والی تب نگوری دخرو خا دخرو چی دا دیر شی تبیل دخرو دا دیر شی اگلی تب خلق نگوری آئے خبری تب گوری چی کم خبر قرآن و حدیث نجدی و داد مشوری اداب دی فکر دی شا و شاویرو هم پا سبب دا مہربانا اسرا طرف دا لانا لنت لهم تنرم دیتا او کتو بد زبانا غلیظ القلب سخ زڑے خام خا خلق بخوارش ہوئے من حول کے چاپی رستانا فاف عنہم معافیو کرے تا بخنو گواڑ دے دے پارا او مشورہ کرے سے پھر امرے بکار دے دین کی فیضا اعظم تا کلا جر قصو کو فتوکل اللہ بیزام اس پارا پا اللہ مانے کلا جر مشورہ لدرکڑا پتا با مشورہ عملو کو بدین روستا پا اللہ زان وسپارا بے شک اللہ من ساتی المتوکلین دا آخر کو سے زان سپاری پا اللہ مانی این ینصرکم کچر اللہ ستاسو امدادو کی فلا غالب لکم نشہ زورور پتاسی کہ اللہ سے امدادو کی بید منسو زورور نشتا و این یخزلکم اکچر اللہ رسوا کری فمنزل لزی سوک دیا گا سڑے چیم دادو کستا سے من بعدی ہی پس دا اللہ دا سواکولنا پا اللہ ازام اس پاری مومنانا دویم شر دا امیر امیر با خیانتگر نئی خیانتگر بنی دا بدر پا غنائمو کی یو کمبل رک شا باز خلقوی علا شاید دا پیغمبر آغستی سو کوئی تورا ورک شایوا پوشلے پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانی دا دیت سا تحمد گوندے و تارا اللہ ولد نبی دا پارا مناسن ایغو اللہ وما یغلو لیات بما غلا خیانت بنا کئی امیر لپکاری چا امیر خیانتگر نئی دا امیر سا جکم اموال دا جماعتی پکار دا چاگا جماعت تا وسپاری چکم اموال شخصی وی چاگا شخصی اموال دا دوی او دا سنا چا امیر تا دا امارت دا وجنا خلق چور کی او اغوی منظر ما ٹولا زما وما کان لنبی نلی مناسد پار دا نبی ای غل چا خیانتو کی وشلے دا دے دوانو شیخانو پا منس کے لاورانا دا سا دیر ظاہیر نوا دا دے نیشنل یو دو کسان دی منس شریک روانو ماتیویل مولانا سے پلانکے و پلانکے وران شوی دی کتا پتا دا زغلش ماتیویل سبب دا ورانوالی تا معلوم دے مالنا وی دا سعودی پیسی دی سعودی پا پیسو بانی دوان وران شوی دی یوی منزرما ٹولا زما بلوی منزرما ٹولا زما دا حقیقت منگتا نمعلومی دا چی رجشتے دا چی پا مال وران شوی دی کنا دا چی دی یو بل پسی تزاد تقریرون وکڑ کنا امو تزاد تقریرون چی یو بل پسی وکڑ نو بس دینا منگتا مکمل پتا و لگی دا چاو دا خلق وران ہو پیسو مانی وان یوی کوجر دیر نرمی دی خوگی دی بس بلی گور گفا شوی دی کجورو سڑے دا میں نیے وڑا بل وی زت پا قسمی شکل مانے ویم چہ دمر پیسے دا پلان کی پلاس پانزوس زرا یو لاک یو نیم لاک دا پلان کی پلاس دا پلان کی پلاس مانے ورکر شوی دی نو دا دینا منگ تا پتا ولگ دی بیانون نروستا چہ آو مسئلہ دقا دا دا نوری مسئلہ سے بار بار خبری دی مسئلہ اصلی کی دارا کہ دا سعودی دا آمدن ذریعہ پا دے معنی اختلافات را گلی دی پا کار دسی دی چہ دغا اختلافات دا یوشی نا پیدای او رنگ والا سڑے بلور کی دا بدل رنگ ورنکی آغا رنگ ورکی چہ دا کم رنگ نا اختلاف پیدا شوی او دا دا نیشنل دا ڈلن دا دا صحیح تجزیہ کئی صحیح تجزیہ دا دیر تکڑا جی دے تجزیو کلیر دے تکڑی پا خواب دے یویلا چہ دا تاسو دا جہادون جہادون چہ کوئی دا دے انجام دا دے چہ دا امریکی و دا روس جنگ دے پوشو لے خبر مانے من بویلا چہ دا خلق نیدی دا خلق صحیح کافیر دے دا کافیر زگا دی چل تو جہاد دے دا و دا خبری کی خود تجزیہ دے خلق کو کڑے و صحیح طریقے سر حقیقت چہ معلومی گی نو امدغ شانوو چلتا وروسو دا وروس نروس عین امریکا لڑا غزیتا اوشولے دا تجزیہ کار خلق دی نو دی دا سیاست پا انداز مان شے معلومی چھ آو دا سے دے نو پکار دای سڑے خیانتو نکی وما کان لے نبیین او دا حالا سجد ویم پتا معلومی گی چھ متضاد بیانو نواوری او منگ دا جانبیانو متضاد بیانو نواوری دا ہم دا دے شیخ ہم دا آغا شیخ متضاد بیان نمانگ واورے دا صحیح طریقے سرا نو منگا اخبر تجزیہ اس کولے شو منگا ودنیو او نچر تا سر کم کدی دماغ نشتا دے زمانگا دماغ ہم شتا دے منگ پی سوچ کو چا دے خلق پی اختلاف دا سو وجہ نو دا کمی وجہ نا چا یو سڑے دا جماعت نویستا چا دا مولی عبدالعزیز سا ملاقاتو نا آغا ملاقات خودم وکر سڑے دا جماعت نہ دی و جنہ وزی چا عبدالعزیز سے ملاقات ہو بلدہ عبدالعزیز سے دا ملاقات ہو نکو دا عبدالعزیز مدرسے لکا آغا تلے مدام گو رکھے لکہ تعلقات دا عبدالعزیزی خود دی و جنہ دام تلے دا وغم تلے بے خویو شہر ہے خو خبر اصلی کی بلاوا چا دغا مال لی مات را روانی دے بلو چا مات را روانی و سبب یہ دغاو اواسے دے مرگرو تیر سے ہنگامہ جوڑ اکڑا سڑے تلے کافر شویرے وما کان لے نبیین ندی مناسب دا پار دا نبی ای غلل چی خیانتو کی پکار دادے چی نبی خیانتو نکی ومی غلل چا چی خیانتو کو یا تی بی ما غلل را تک بو کی پاسمان چی خیانتی کرد قیامت پا ورزمانی سمت وفا کل نفس ما کسبت. حدیث دا پیغمبر علیہ السلام دے وہ چیو سڑی پا چا مانی و بدنام اولا گولا او اغا سڑی کی اغا مرز نو یو سڑی پچا مانے آر و لگاؤ نو دا مرگ نہ مخ کے مخ کے پا آغا شرم مانے بدا سڑے وہ شرمگی پخ پلا یو سڑے چوک شرمئی نو دا مرگ نہ مخ کے مخ کے آغا سڑے وم اللہ وہ شرمئی ہوش بولے سمت وفا کلو نفسین بے پورا ورکلے شہر نفس تما کا سبت چکم کسب کڑے وہ ہم لا یظلمون او پدے بظلمون اکڑے شی افمن اتبع رضوان اللہ اے ہاغ سوچ تابیداری کئی در زامن تے دا اللہ کمن باب سخط من اللہ پشان داغ چا دے چھ گریبتار شوئی پا غصی دا اللہ باندے یو سڑے تابیداری دا اللہ در رضا کئی دادا سی دے لکا سڑے چھ دخلے پا قہر رکھتے سخط من اللہ پا سخات مانے اختے پا غضب مانے اختے دادوانا یو شان نری پا دے کے فرق دے کم سڑے چھ تابیداری کئی دا اللہ در رضا دا دی مقام جنت دے او کم سڑے چھ دا خدای پا قہر آختا شو و مأواہ جہنم زید جہنم دے و بیس المصیر او ناکار زید گر زیدلو دے ہم درجات لہم درجات ہم دا دے دا پارا درجی دی پنیز دا اللہ باندے دا ہر اوتن جدا درجہ دا او اللہ لدن کے دے پہا قسمانے چھ دا خلق معامل کئی درم شرط دا امیر دا دے چا امیر با خودن کے دا قرآن و دا حدیث وی امیر دے سڑے پا کار دے دا قرآن و دا حدیث خودن کے وی دا سے نا چی امیر با جی آغا سڑے جی پا انگریزی پوئی گی بس او ٹک خبر دا چی دا انگریزان دا پارا دا سے امیر پا کار دے چی دا آغا سے پا انگریزی پوئی گی خود مسلمانان و امیر دا سڑے پا کار دے چی پا قرآن و حدیث پوئی گی امیر دا مسلمانان دا سڑے پا کار دے ولی کم امیر چی پا قرآن و حدیث نہ پوئی گی اگر وہ خلق دوبارہ اسلام سنگ رہا ہوئی اسلام کو آغا سڑے رہا وستیشی جب قرآن و حدیث مانے پوئی لقد من اللہ و اقنان احسان کر اللہ پا مومنان من از باسا کل چرا ہوئے گا پدھئی کہ رسول ہم پیغامبر من ان پوسیم دے جنسنا یتلو علیہم آیاتی جب بیانی پدھئی مانے آیاتی آیاتون دے اللہ و یو زکیہم و پاکی دے لرا و یو علمہم الکتاب والحکمہ خودنا کہتے دے قرآن او دے سنت وَإِن كَانُوا أَغَرَّ كُم مِّن قَبْلُ دِينَ مُخْتَلِفِ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ بِغُمْرَاهِ خَارِكِ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ دَلْتَا پجنگی احد کی مسلمانان تو مصیبت داور سے دا کہ زخمیان شو شہیدان شو أَوَلَمَّا کی دا حمزہ اصلی کے داخل پ قلتم معنی اقلتم ان هذا او اصل معنی دا دا ولما صحابت کمار کر چور سے تاؤس تو مصیبت کدا سب تم مسلے یقیناً تاثر سولے ہو دوچند آ گئے نا دوچند آ گئے نا اوشول خبر مانی داغے نا دوچند امر سولے ہو اور دا لسم علت دے اوشول خبر مانی لسم علت دے لسم علت دے دی چشکس مسلمانان ولی خوڑا اولما صحابتکم ہر کل چ ورسے تاس تو مصیبت یقیناً تاس رسول وہ مسلیا دوچند دا گینا دوچند چرتا پر جنگ بدر کے اوے کا سان تاس وجلی اوے تاس قید کرا وستلی قل تم انا ہاضا قل تم انا ہاضا ایا وے وے تاس چد کم تر نے دا مصیبت منگتا قلو تو پیغمبرا هو من عند انفسكم دا مصیبت دے ستاسو طرفنا ستاسو نفسونو طرفنا نفسونو طرفنا کم دے چہ تاسو تا پیغمبر ویلیو چہ تاسو بدے مورچہ کے کیے نئے خمرا کزے گئی خبر دے وما اصابکم او آغا چو چو ورسی تاس دیو ملتقل جمان پاورا چو مخامو شو دوڑلی فبی اذن اللہ دا اللہ پا حکم مانے ولی عالم المومنین او چو امتحانو کی مومنانو مانے دا دولسم علت دے ولی عالم اللزینا او چو جدا کی اللہ آخل چو منافقت دے دا دولسم علت دے وقیل لهم اویل شدی تعالو راشی جنگو کی پلار دا اللہ کی کله چ منافقین تویل شدی اللہ پلار کی جنگو کی اوی دفعو یا کافران دفع کئی اوی دفعو جنگو کئی پلار دا اللہ کی اوی دفعو یا دفعو کئی دفع بسمائی رازی نو مسلمانان سا مرگری شئی نو دفع بوشی نو دی مسلمانان تا اللہ وی چه تاسو دا مسلمانان نو یا دفعو کئی یا این جنگ کی شرکتو کئی دا منافقان وی نا نسے با منگ دی جہاد والا خلق نیو کہ منگا پا جنگ مانے پویدلے من بستا اس تابیداری کڑے وے کہ منگ تا جنگ بلکل چل نہ دے یادم طریقہ دا جنگ رات یاد نہ دا یو یا حقانیت دا جنگ میں دا خود داشتگردی جنگ دے دا خود داشتگردی جنگ دے نو حقانیت دا جنگ نہ دے پوشلے وقیل لہم ویلے شو دے منافقانو تا تعال اور آشائی جنگو کے پلار دا اللہ کے اوی دفعو یا دفعو کی دا مسلمان آوننا نوائی دا ایک چرے منگا پویدلے پا جنگ خام خام با تابیداری کڑے ویستا سے او دا دا وسنی زمانہ کی دا عام سربراہان دی کہ دین دا مسلمان آننا دفعو کنے جنگو کا ہم للکفر یوم ایزن اقرب من ہم للایمان دی کبر تا پا دا ورزمائی نجدی وی دین ایمان تا ایمان تلا دون نی نجدی چدی جہاد پورا جی کپر تنیش دی او وای دا منافقان پا خپل اخلو مانے آغا سا چی نوی دی پزرونو کی وای پا خپل اخلو باندی مانا اظہار دی ایمان کئی خو پزرونو کی دا غی ایمان نئی اللہ خپوی کی پاس مانے اک تمونج دی کم پتاول کئی اللزینا منافقان آغا خلق دی چی ویل با دی لیخوان خپل ورونو بارکی چی کنگ مرون شیدان شویو وقعدو اخبر منافقان ناستو لو اطاعونا کچاری دی مومنان از من خبر منا لیوی نو ما قوتیلو دی بنای وجل شوی خود چا خبر نمانی خدا چا سرونی و خوارا و توی پیغمبر فدرو عن انفس کن موتا دبکی دخبر زانون نمرگا مرد دبکی و ای کلا چا دی مدینه تا واپس شو نو پا مدینه مانے اللہ یو بارا وستلا دا منافقین انا اوے کسان مردار شو و توے پیغامر دبکی دا خپل نفسون نمر کچرے یو تاثر اشتنے وشل تشجیع علی الجہاد کم خلق چر اللہ پا لارک شہیدان شو ناغیتا بس مڑی موے وی ولا تحسبن اللزین اے نبی گمان مکو با خلقو جو جلش اللہ پا لارک امواتن چی روحنا دی مردی روحنا دی پا جنت کی دی و تفسیر سر بقرہ کی تیر سویو بلا حیاء آم بلکی جو اندیدی مانا روحنا دی جو اندیدی عند رب بیم پنیز درب دی مانی یرزقون دی لرزق ورکولیشی فریحینا خوشحالی کی پاغت سمانی چا اللہ علا ورکیلی من پسی لخپل احساننا ویستبشیرون او زیر قبلی پا آخر کو باندی لم یلحقو بیهم چی تروس پورن دی پیوستشی پا دی پور من خلپیم دی نروستا خوشحالی کی پا آغا خلق باندی چا غیلا شیدان شوی ندی اغی مجاہدین دی پا آغی خوشحالی کی چا غیب ہم دی مقام ترازی ویستبشیرون او خوشحالی کوی پا آغا خلق باندی لم یلحقو بیهم چا پیوستا شوی ندی دی پوری من خلق پیم روستا دینا اللہ خوفن علیہم چا نبایی را پا دی مانی و نبایی دی غم جان یستبشیرون خوشحالی کی پا نعمت سرا ترد اللہ نا و فضلین و پا احسان اللہ سرا وان اللہ بشک اللہ نہ بربادے اجر المؤمنین ثواب المؤمنانو حدیث کی راضی کہ شہید دا پارا وہ کارون دی وہ پروانی دی یو دا چکل شہید کیگی نو اول مرتن تمام گناہوں نو تمافش دا یو دیم کل چ شہید کیگی نو جنت تو خود لیش دریم کل چ شہید کیگی نو دا عذاب قبر نہ پ امن بش او چلورم کل چی شہید شو نو شہید با دا پزای اکبر دا قیامت دا گبراہت نا پا امنی پینزم پس سر بولا یو تاج دا وقار کی خود رشد عزت چی یو ملغا لرا دا غردا دا غور دنیا دا مافی ہانا دا دنیا دا مافی ہانا شو خبر مانی دا دنیا دا مافی ہانا دا ملغا لرا غور دا اشپگم دا دو اوے بی بینی ہوری دا بولا پا نکاہ کی ورکلیش او شہید دا اوے اوخ پلوانو دا پارا دا قیامت پولد با شفاعت کئی وہ شل خبر مانی دا اوے او کسان دا پارا با شفاعت کئی دا او پروانی دی چی دا شہید لور کولے کی گی یو بل روایت کی رازی چی دا شہید پینز کرامتو ندی خود دا رستنے روایت چی دے دا ضعیف دے دا مخالف دے دا صحیح حدیث نا چی انا اولو می شفا اولنے شفاعت بزکو مو او پدی کی وای چی نا شہید باول شفاعت کئی نو دا قول درست ندے دا حدیث ضعیف دے دا حدیث صحیح نا مخالف دے چی انا اولو می شفا حجی دا کم دے کی خبر دے رہا یہ اصول ضرور پہ تھا کہ وہ عزت کی ہیں خجی سورت بقرہ آیات یہ اصل یو کم درش کی الت تعلیم الکتاب و سنت مقدم کڑے دے اور تذکیر اس تک کڑے دا دلتا سورت بقرہ پہ دویم آیات کی او دلتا سورت جمعہ کی تذکیر مقدم کڑے دا اور ددی تدبیق منگ سورت بقرہ کے کڑے ہو سورت بقرہ کی منگویل یو نصاب تعلیم لے نو نصاب تعلیم دا دے یتلو ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم یہ توئی نصاب تعلیم دے نصاب تعلیم آخرانے مقصد اہم تک کم دے تزکیہ پنور آیاتن کی تزکیہ ماحول مقصود چنگے مقدم خجر اللذین استجابوا للہ والرسول اللذین شپاڑسم قانون ذکر کئی دا جہاد دا پارا وشولے او پا دی آیات کی اشارہ دا غزا دا حمراء الاسد تا حمراء الاسد دا زینم دے ابو سوفین دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرا دا وعدہ کڑے و چمنگ با دا احد نروس تا واپس کی گو دا مقام تا امر ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تا دا جنگ چا تیار شاگی تیار شا او یا اشارہ دا اگر بدر صغرا تا بدر صغرا تا اشارہ دا او دا یو زیو یو بازارو دا عربو چاہے کہ بخلق جمع کیدل ابو سوفیان چکل واپس تا دا احد نا وی زمانگ بار آتنون کی کال کی دغ مقام چی دا بزمانگ دا جنگ زی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اویو کسانو سرا دا شاہ سوارانو سا دغ مقام تلاڑا او مشرکین ہوئے لہا چی زان شرموی ما دی اوہود کیسی گٹم کڑی دا او دا گٹ دوبارہ شرم دا کولی نشو دا خاور سے خاور کولی نشو زنا اگئی لانڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اگئی مرگری چی کم تلیو نو اگئی چلتا ورسی دا او جنگ ونشو آگے پلارے کی تجارتوں کا مدینے تروغ جوڑ واپس شو اور دا واقع پشوال کے وا دا واقع دا احد چی ودا پشوال کے بدریم کال مانے وا اور دا بدر صغرا واقع پشابان کی بہت سلورم کال دا ہجرت مانے وا نو قرآن کریم آگے تو اشارہ کئی وائی ہاں کسان دی چ قبول تھے وہ کہ اللہ اور رسول پس دا نہ چر سید لو گئی تے زخم قرہ زخموں تے جنگ یہود کی رسید لیو دا پار دا خلقو چ نیکی کڑے دا منہم دے نو یہ رے کڑلا اجر دے لوی اللہ جن دا خلق دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو یو جاسوس ابو سفیان راولے گا جنعیم ابن مسعود الاشجعی نو میو وشلے نو چکل راور سے دو نو وی ویل افیکم محمد تاس کی محمد علیہ السلام شتا نبی علیہ السلام جواب مور کوي یا فیکم ابو بکر و عمر دسه ویش مار دم یوزل دی سڑی ویلا لن العزا ولا عزا لکم زمن سد عزا امدادو امداد رسول گستا ز عزا نشتره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تی ویلا چپور تہ شو تی ویوا لن المولا ولا مولا لکم زمنگ امدادی اللہ لے اللہ مشتس تاس خو اللہ نشترے اللذین خلق دی قال لهم الناس شویل آغی دی جاسوس الناس نمراد جاسوس دی ناس معنی من کڑی وی یو معنی جاسوس ان الناس آئیقن کافران چی دی دی الناس رستنی نمراد کافران دی قد جمعو لکم اقنان جمع شوی تاسو تا تاسو جمع شوی دی او تاسو جیہ جنگ کئی فخشوهم يروا كيدنا وديخل گچوکڑو دا اخیرنے ولسم قانون دے فزادهم ایمانا زیت گدیلرا اثر د ایمان او ولدی حسبنا اللہ اللہ زمن کافر و نعم الوکیل او خیست ذمہ وار دے دا دعا د مجاہدینو تو میدان د جہاد کی حسبنا اللہ و نعم الوکیل فانقلبوا واپس ہو صحابہ بنعمت من اللہ پنعمت سے طرف دا اللہ نو فضل او پہ احسان سرام لم یمسسہم سو چونر سے لاغے تکلیف واتبعو او تابداری اکراری دوان اللہ در زامن تیر اللہ او اللہ خاون دے احسان لوئی دے انما ذالکم الشیطان یقینن دا جاسوس شیطانو دا تاستا چا وازونا کول دا شیطانو یقینن دا شیطان یو خوف اولیاؤو چی رئی خپل دوستان دا شیطان چی کم دوستان دی اگر دا کافران نئی رئی دو ام مانا یو خوف اولیاؤو یو خوف کم بی اولیائی یو رئی تاثر پا خپل دوستان پا کافرانو مانی اللہ وی میری گئی دینا فلا تخافوهم تفسیر قرطبی وی لیس الخائف ایریدون کی آقی تنوی یب کی چی جاڑی ویم سوعینے ہی استر کی سلئی خائی پاگ چاہتا وی چاہ گناہونا پریدی چاہتا کم گناہون دو جنہ عذاب رازی فلا تخافو ام میرے گئی دین از مانا یہ رو کہ یہ وی مومنان ولا یحزن کا او غم جن دین کی تاغر آخر کہ اسارعون فی الکفر کہ تلوار کے پی کفر کے انہوں بشکدی چی دی چر زرر نرس اللہ تیچا او غوار اللہ چون گرزے دی پار حسپ آخرت کے دی پار عذاب لئی حالت دا منافقینوں ان الذين بشكوا اخرت غرقله كفر مقابل ایمان کی لا يدر الله شيا چر زرر نر سے اللہ تے سودید پر عذاب درناک زجر او تخویف ور کی بخلا ولرا ولا يا سبن الذين گمان دین کی اخرت کافراں دی ددے چخل لے جما ول مہلت ور کڑے انما نملی لهم چ بشک ما مہلت ور کڑے پارا خیر اللہ لانفسهم چ لا غور دے نفس نو پارا چمنگ محلت ورکڑے دا محلت زمنگ دے پارا غورا دے دے نفسن دے پارا انما نملی لهم اقنمنگ محلت ورکو دے دے پارا چی زید کی اسمن گناہ لرا او دا دپا دیو سوال لسوال دا رازی چی کلکا فیران خلاف کئی نو اللہ ولی سمد سازاب نور کئی جواب انما نملی لهم اقنمنگ محلت ورکو دے دے پارا چی زید کی گناہ لرا دے دے پارا عذاب رسوا کو ان کے حکمت اللہ بیانائی کہ دا جہاد امتحان اللہ ولی کی پہ مسلمانانو پہ مسلمانانو مانے اللہ جہاد ولی مقرر کرے دے نو اللہ دا دی حکمت بیانائی ما کان اللہ ندے اللہ لیزر المومنین چی پرید مومنانا علاما پاغ حالت چی ہوئی تاسی پاغی باندی اللہ پا دی حالت نپریدی دا رب العزت شان دادے خبیث او طیب جدا کئی دلتا لپس دا الخبیث الطیب دے الخبیث کافر منافق الطیب موحد مسلمان اوشل خبر مانے تردی پورج جدا کہ اللہ فلیت لرا فلیت منافق کافر من الطیب دا پاک موحد مسلمان نا اور دا جدائی کل رازی دا جہاد پا میدان کے دا جہاد پا میدان کے پتہ لگی گی کہ سعید طیب نیک سڑے چوک دے خبیث چوک دے خبیث منافق دے خ... خبیث چه ده کافر ده اگه جهاد تنزی او مسلمان سڑه جهاد تروانی دا یو دویم سو دویم دادا چه دا ده چا زین کراتلا چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی پوی دو چه ما لکل پتھ را که دلشی جنگ بکو او چه پتھ همین اینو جنگ بنکو اللہ دی جواب که چه نانا دسی نرا اللہ پا غیب بانده این چوک نخبرائی پیغامبر پا غیب بانده این نپویگی پیغامبر پا دی مانده این نپویگی پا غیب بانده این نپویگی چه دی جنگ از ما پتھ را غلب را او کبری که شکست دی ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا جنگ احد کی و خسرہ دینا شکست صحابہ و کڑے و مدادوی ما خبر ذکر کی او ندے اللہ چه خبر کی تاسو پا غیب بانده پا غیب بانده سوک نخبرائی دا غیب و علم دا اللہ سر دے پیغامبر آن کے اوچت عہدہ لری خو پیغامبر پا غیب مائی نپوئی گی ولیکن اللہ یشتبی من رسولہ من یشا لیکن اللہ غورکی دا خپل پیغامبران چالا چیو گواڑی اللہ غورکی دا پیغامبران چالا چیو گواڑی تفسیر سیراج او خازن وی پیوہی النبی بے باز المغیباتا نبی تا دا باز غیب و علم ور کی ورا وحی و توقین پا وحی معنی پا باز خبر معنی پوئے کی او چکل اللہ پوئے کی نو دا غیب نا بے شہادت تراؤ دیخ کارش غیب آغی توائی چا ترسو پوری اللہ چال اطلاع نہیں ور کری او چکل اطلاع و لور کی نو دا بے دا غیب نا شہادت تراؤ زی او تمام غیب و تنخی بعض المغیبات و بعض چیزوں نے مانے پوئے گی پیغمبر و بعض چیزوں نے پوئے گی لیکن اللہ پہ بعض امور مانے پوئے گی ولیکن اللہ لیکن اللہ یشتبی غرقی دخل پیغمبرانو چالا چیو غاڑی نو چی ہر کلا اللہ غرقی نو چا مطلب پا غیب باندی ایچوک نخبری لیکن پا بعض مغیبات و وحید پیغمبر توش او قرآن کریم کی تاسو گو رہی چه دا غیب و علم دا دا اللہ سره ده سورت انعام پنزوستم آیات راوڑا ہوئی پنزوستم آیات دا سورت انعام التا ذکر کئی وائی واللہ قول لکم اندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب زب غیب گورا نپوئیگم نا پنزوست کے وائی وعندہو مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو دا اللہ سے خزانے دا غیب دی و دے غیب بانے دا اللہ نے سوا بل سکن پوئے گی وہ شل خبر مانے او سورہ توبہ کی رازی سورہ توبہ آلت رب العزت وی آیات نمبر یو سلو یو وممن حولکم من الاعراب چاپیر استا سورہ بانڈا چین دی منافقان ومن اہل المدینہ تی و مدینہ کی مردو علی النفاق دیکھ لگ دی منافقت میں لا تعلمهم تے نہ پیجنے نحن نعلمهم منگے بھی پوئیو گو سنعذبهم مرتین زدہ چا عذاب بولو ان کو دو کرتے سم یردون الی عذاب عظیم دے با عذاب عظیم تو واپس شی نو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا غیب مانے پوئی دلے نو اللہ و تولی وئی چا مدینہ کیو چاپیر بانڈا چین دی لا تعلمهم تے نہ پیجنے دا دین مراد ولیکن اللہ یشتہ من رسولہی اللہ پیغمبران تا دا باز مغیبات و علم ورکی اطلاع ورکی اللہ پا غیب باند چو خبرائی نا لیکن پیغمبران تا دا باز مسئلی دغو تا وحی تا وش دا دی وجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر دی کعب کی رازی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ وی لا تقولن لشین ان فائلن ذالک غدا او نبی دا سباب بارا کسی خبران کسی پا سباب دا ذکار کوم لیکن سبا علم تا تنشتا دے چی ترچو پوری وحی پیغامبر تا نیشوی پیغامبر پی نپوئی گی خو لیکن پیغامبر تا اللہ دا بائی چیزنو وحی کئی چی وحی تا وشی بس پاگی منی پوئیش پوشو لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگا خلق تولی ویلو چی سبا با لزا جواب کو ما وحی رانو دا شپاڑا سرزی پشپاڑا سم عورت یا واللہ سم عورت جبریل را گئے اور نبی علیہ السلام ہوتا ہوئے جبریل ما خلق تو وعدہ کرے ہوئے چیزو با تو سبا دا خبر کو ما وشلے پرشتے وائی جبریل وائی وما نتنزلو الا بامر ربک چه ترسو پور وحی پیغامبر تا نو شوی پیغامبر تا زان جواب نشکولے ولیکن اللہ یجتبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیو غزا کی خپل بی بی وسرد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہار تے غاڑ نولے دلے دے ہار صحابہ گوری پیغامبر گوری ہار نہ پیدا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر یہ پتل مانے سری خیر ہے خلق رال ابو بکر توی ابو بکر ستا دے لور سے چلو کا پوشلے وہ دغ دے وقت دا منظر آگے وہ سو منز چلتا کہ وہ بنشتا دے تو تمام مسئلہ نو نازل شوی خجی ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے وہ پا ماما نے پر یہ تشو کی گزارو کا کہ خلق دی سار کری دی وہی نبی علیہ السلام زدیر خوب شما کو نبی علیہ السلام زما پر پتون مان سریخ ہو داغے دو جنما حرکت ہونا تھا دغ وقت کے تمام مسئلہ لالا صحابہ پور دے تیمومیوں کا منزے ہو کا لنڈ دا دہار نہ بالکل دئی نا امید شو اخیرا نہیں پیسلے ہو کا جہار نہ پیدا کسی جزو قافلا اچتے دلا اچتے دلا اخیرا نہیں سور لے چد نبی علیہ السلام کل اچت شلا داغی دلان دہار پروت چیر دا پیغامبر پا غیب پوئی دلے صحابہ پوئی دلے نو دم رئی سارے دل او ہار گوریو نا پیدا کی گی ولیکن اللہ یجتبی من رسولی ہی دا دی دامانا دا چی پیغامبر پا تمام غیبون مانی پوئی کئی نا باز مغیبات پا غیب مانی پیغامبر تا وحی ہو کی لیکن اللہ غورکی دخ پل پیغمبران چالا چو واری ایمان روڑی پا اللہ پر رسولی ہی او پر رسولان دا اللہ باندی او کچر تاسو ایمان روڑو تتقو او یہ رنگ اکڑا ستاسو پار دے اجر لوی زجر بخلا ہوتا گمان دینا کیا آخر چی بخل کئی پا آغا سمانے اتاہم اللہ چا اللہ والا ورکلے من پزل اخ پر احسان و خیر اللہ ہم چلا بخل با دے پارا غوری نا بخل دے پارا غورن دے بلو شر اللہ ہم بلکہ دا ابو خل شر دے دے پارا سیوتو وقون زردے چگاڑے تو وا چولے شاغت سو بخیلو بھی چ بخل کڑا پرے سد قیامت پورز دا قیامت پورا چکم بخل کڑا دا بولا گاڑے تو وا چولے شو حدیث تے نسائی کی راضی چ کم مال دا اللہ پنم دا گین زکات نہ دے ور کڑے بخل کڑا دے دا دے مال نہ اللہ یو خامار جوڑ کی او دا بے دا گاڑ نہ تاوشی او توائی با انا مالو کا و انا کنزو کا و انا شجاو الاقرا او زی او بادر مارے ما پسر مانی گنجے ما او ٹک بولا ورکی چچی بے سیو تو و قون زردے چی غاڑی توا چی ولی شاق مال چی بخل اکڑا پاکس دا قیامت پورز مسئلہ توحید وللہ خاص دا اللہ پا اختیار کی میراث دا اسمان و دزمو کدے اللہ پاکسو چی تاسو کم عمل کے خبردار دے تردی مقام پورے باب باب کے قوانین دے جہاد او علت دے شکست شرائط دے امیر او پاخر کے زجر ور کے بخلا دے وے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ايديكم ان الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن للرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتم ان كنتم صادقين فان كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار ودخل الجنه فقد فاض عمر حياة الدنيا إلا متاع الغرور فتبلغون في أموالكم أنفسكم تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تذكروا تتقوا فإن ذلك من عظيم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينوا للناس وتكتمون فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا بئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكروا في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اودع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا اخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن عن سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثواب من عند الله والله عندهم حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار ثواب خالدين فيها من عند الله وما عند الله خير للابرار وان من اكل من يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعون لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجر عند ربهم الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون د سورت آل عمران د څلورمې حصے د دجن روستا دویم باب دے دا باب یوسل اتاتیا نمبر آیات پورے دے پدے باب کے در قباحتن ذکر کئی دا اہل کتاب اولن قباحت قول قبیح دویم انکار د اتباع رسولنا بے دلیل کاذب او دریم کتمان الحق او پدی مینس کی ترغیب د جہاد او انفاق تا اولن قول کمو دی تکل سوچ د اللہ پنمن انفاق و کہی خیرات و کہی دی بول ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء اللہ فقیر دے ذکر از منگنا گواڑی قباحت ذکر کئی دے قول دویم دا چی دلیل باطل پا عدم اتباع دا پیغمبر مانی آیات یوصل دریتے کی اللذین قالو ان اللہ عہد الینا دا عذر باطلو منگ سے لوز کڑا لے چی منگ با دا پیغمبر خبر نمانو تر دے پور چی قربانی منگ تا پیش کی او دریم قباحت اللہ و تیول کتاب میں لدر کہ داو بیانوئی او پٹوئی بیانا نا کتاب یہ پٹک دا دری قباحتون ذکر کئی او کل نفس ذائقت الموت سرا ترغیب جہاد انفاق تا دے لقد سمع اللہ دا لفظ قرآن کی دوزے ذکر دے قد سمع اللہ یو دی آیات کی داپ مقام دا قباحت کی ذکر دے سورت مجادلی پاولنی آیات کے قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا داپ مقام دا مدح کی ذکر دے دا لفظ قرآن کے دو زی ذکر دے یو زی پا مقام دا قباحت او دا زم کی اور دویم پا مقام دا مدح کی قول الذين قالوا اغوینا دا هغا خلق چه دی بویلا دا وینای کم وقتی کولا پوشولی پا طریقی دی استحضا سا بویلا چه محمد علیہ السلام وی زکاة ورکی اللہ لقرض ورکی دینا دا معلوم شوا چه اللہ محتاج و فقیر دی زکی از مون اغواری حالان که بدی نپوی دا یو سڑے اللہ لقرض ورکی غریبانان لے ورکی اللہ دا وجہ نہ چ اللہ فقیر دے دا پدی سڑی مان امتحان دے چ دے غریب لخ پل حق ور کئی کنے ور کئی دویم دا چ غریب و مسکین لے چ ور کلو نو ثواب تا تے ملاوی گی لقد سمع اللہ یقن اورید ل اللہ و انا دا خلق چ غریب ول بیشک اللہ فقیر دے محتاج او من گیو غنین سنک تو بو زر دے چلی کو منظر دے جزاب الورکو دا آغت سدری کمو وینا کڑی دا وقتلهم الانبیاء او بل وجل دے پیغمبران لکہ سنگ چی دا خبر کولا نو بل کار دا کو بل عمل دا کو چی پیغمبران وجل بغیر حق بے جرم دا ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پتہ یاد ساتی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز